takie rozbudowane aranżacje. Ano stąd, że jego tata, Marka Stermera, był po pierwsze, to ciekawostka całkiem niezła, miał korzenie australijsko-niemieckie, był fizykiem i grał w Big Bandzie. Tak, a mama była amerykańską pielęgniarką. On urodził się w Stanach Zjednoczonych, w Houston, w Teksasie w 1977 roku. Trzecia płyta solowa Marka Stermera. Płyta pod każdym niemal względem interesująca. A dla mnie dziś jest wprowadzeniem właśnie z takimi dziwnymi, nieoczekiwanymi dźwiękami. Wprowadzeniem, a w taki oto klimat. You can fight a war with drones, you can fight a war with loans, you can fight a war with gas or cans of paint. But don't you realize that the game's compromised if you think that this is something that it ain't? 'Cause we got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd. And no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize that freedom's not a noun. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb. Something never finished, never done. It's something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. Well, this weekend revolution, it's a radical inclusion. It's a holiday of popular revolt. It's the social interaction of inconsequential actions using faces to replace a silent vote. But lower pay and higher rents, another kind of violence. The violence of silence and of greed. It's the violence of feeling your irrelevance, revealing every way in which you never will be freed. It's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun. Constantly in jeopardy, it's something you must loyally defend. But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends? So improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood. For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb. Something never finished, never done. It's something you can fake, and it's something that'll break if it ain't something that you constantly become. It's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun. Zacznę od głosu wokalisty. Daniel Kahn, urodzony w Detroit, aktor, reżyser, wokalista, twórca muzyki, twórca piosenek. Pewnego dnia przeprowadził się, w 2005 roku to było, przeniósł się do Berlina i tam bardzo szybko stał się członkiem folkowej sceny, klezmerskiej sceny. Spotkał też zespół The Painted Bird, malowany ptak. I wspólnie tworzą od tego 2005, no dobrze, troszkę później, wspólnie tworzą muzykę, która z jednej strony jest klezmerska, z drugiej drugiej strony jest, ma mnóstwo elementów tego dark kabaretu, który tak przecież cenimy, a jeszcze dodatkowo od czasu do czasu panowie śpiewają w jidysz. Out of town, 'cause luxury makes the world go round. Read it in the papers every morning. How could all this trouble come to pass? Years and years we listen to the warning that luxury is just a golden calf. And you say the rich are parasites, and you say they are a curse. But as soon as you get yourself a little money in your purse, you're worse. Mein treibt unser Reus vom Stoff, weil Aschires ist der neuer Gott. Schreiben Zeitungen rund die Themes, wie ich kenn das heutzutage noch sein. Eures Land verstehen mir die Memes, als Aschires ist ein falscher Wein. Und man ruft dem Mäuscher ein Passkognak und man haut dem Fahrer Bruch. Und weil man verdient ein bisschen mehr Summen, macht man dem Mäuscher noch. Oi noch! Oi, wie schön ist mein Maschinderle, selbst wie es haut in Käferle die ganze Welt. Oi, my little phony thing is beautiful. See how fast it captures simply everything. 99% are we. 99% don't measure up these days to one who lives in luxury. 99% in der Rock von Neulem Hase kommt mir zu eng gewehr. 99% zen in mir. 99% the 1%, just gather 99 good friends, take from them the best they have to offer, let them eat the leavings of your meal, soon you will be filling up your coffers, scraping heaven with your glass and steel. They say you are a dirty bum who takes without restraint, just make a little donation and they'll say you are a saint, a saint. Ist Samen 99 fein, denn zuweil sei das Schätzte und das Beste, sonst sei Lamm ein bisschen eng und schmal, bloß sich bäuen Fundamenten feste, Katzen Wolken mit einem großen Stall. Als mit der Kuchen Pust und Passkognak am Guschen dicken Stieg, so schenken eine Scheine, die doofe Weste wären an Antik. Charity. 99% are we. 1%'s a lonely number, lonely with his riches and his luxury. 99% ist der Räuscher, 99% mit seiner Schiere, so na schier. 99% sind in mir. 99, 99. You'll have yourself to thank. Don't make your home a slot machine. Don't turn your town into a bank. Wir haben nicht kein Kaffee sein, wir das Betten nackt geschenkt. Atem macht nicht Wunder stolz. Papa! Nie jestem specjalistą od Yiddish, ale tu tutaj w języku angielskim też sporo się znalazło. Tytuł piosenki 99%, czyli o tym, że 1% ludności na świecie posiada więcej dóbr luksusowych, więcej pieniędzy niż całe pozostałe 99% ludzi. Daniel Kahn and the Painted Bird. I zaraz obok, żeby nie stracić tego chyba radosnego jednak klimatu, wystąpi zespół Buster Shuffle. On the road for 15 hours, I know I need a shower. Singing in the van, cause we are free. Stop to get some diesel, cause we need a refill. I filled her up and I bought a cup of tea. I didn't pay. I decided to leave and take that banana with me. So I put it in my pocket. I thought that I could make it. Walk out of the station and I'll be seen. But I had just been spotted. The man there worked that closet. He locked all doors and he wouldn't let me leave. So he could scan my banana through the glass, through the glass. He had to scan my attempted stolen banana through the glass. And then I paid €1.50. Then he unlocked the door so I could leave. Banana thief, yeah that's me. I'm a low down dirty dog as you can see. Without regrets for what I've done, I'm just another bad guy who's on the run. But please don't tell my mum. Zespół Buster Shuffle napisał 20 godzin temu nasz nowy album I'll Take What I Want, właśnie się ukazał. Tak, jest cały, od początku do końca. Może momentami bardziej ska niż w tym utworze Banana Thief, ale jest radosny, jest przyjemny. Tak ma być. Buster Shuffle. A propos takiej muzyki, to chciałbym przypomnieć, że dzisiaj, jutro i w poniedziałek trzy koncerty w Warszawie, Gogol Bordello w Poznaniu, w sobotę, w niedzielę w Warszawie i w poniedziałek w Krakowie, Gogol Bordello. To ważne koncerty są. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz my wybierzemy się w podróż w czasie i to tak równo, prawie równo, o 50 lat. a day to go kite flying, greasy school away from school, cowboys fighting out a duel. Time seems to stand quite still in a child's world. It always will. Fish is biting, so exciting. Lunchtime sounds so inviting. And the bill, he gets a thrill sitting watching Bobby Quill. Time seems to stand. Przygrywa nam londyńska orkiestra festiwalowa. Mamy rok 1967. Data wydania płyty? 10 października 1967 roku. Tego samego też dnia... Aha, jeszcze parę słów o tym, jak zbudowany jest cały album. The Day Begins to utwór, którego posłuchaliśmy. Potem Dawn, potem The Morning, Lunch Break, The Afternoon, Evening i The Night. The Night z rozwinięciem stało się najbardziej rozpoznawalnym utworem grupy The Moody Blues, bo to tego zespołu słuchamy. The Night w wersji skróconej stało się najbardziej rozpoznawalnym singlem, jaki kiedykolwiek zespół The Moody Blues zaproponował. I ten singiel miał swoją premierę również tego samego dnia, 10 listopada 1967 roku. A my posłuchamy oczywiście pełnej wersji Nocy. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you.

Nie wyobrażam sobie, by zaprezentować Państwu tę skróconą wersję utworu Nights in White Satin. Zawsze w wersji pełnej albumowej z tym wierszem przeczytanym, co jest prawdą, a co jest iluzją. 34 minuty do godziny 6. Justin Furstenfeld wystąpi. Describe the pain that choked your reality. It's all in your mind, he said. You have to keep graceful dancing. I closed the door on the war I started last Halloween. I'm gonna be fine again. You have to keep graceful dancing. Oh, here we are, and you're a superstar on your own. I'm looking over your shoulder, getting older, God only knows. Here we are, and you're a superstar on your own. Now, here we are. Well, the sunset rains like a bullet hole. Trees only seem for hanging. The moon is a target range. And rivers seem only for drowning. But you bore the blame. And you starve to finish your painting. It's gonna take time, my friend. You have to keep graceful dancing. Oh, here we are, and you're a superstar on your own. I'm looking over your shoulder, getting older, and God only knows. Here we are, and you're a superstar on your own. Now, here we are. Ooh. Cieplutka. Open Book Winter Album. Album Justina Furstenfelda, ale oczywiście piosenki zespołu Blue October. On sam z gitarą i czasem z odrobiną oklasków. W sam raz na długi, zimowy, zimny wieczór. Find the trail that I'm supposed to lead. You find that a roller coaster, everything. But how you kill me with your princess deeds. But what a smile, I walk a mile to see. Life's a crusade God made you for me. But I don't wanna just coast through everything. Life's a crusade, but God made you for me. But you'll find that on roller coaster, everything, and I mean everything, but hear my plea. I said, I'll give you whatever you'll take me for. Hear my plea. I said, I'll give you whatever you'll take me for. So will you take me far away? Take me far. Find the man that I'm supposed to be. I'll be a rebel boy, I'll be a programmed toy, if that's how it's supposed to be. But how you kill me with your princess deeds. What a smile I walk a mile to see. I'll say it again, but life's a crusade God made you for me. But I don't wanna just coast through everything. Life's a crusade God made you for me. But you'll find that on roller coaster everything, and I mean everything. But would you hear my plea? I said, I'll give you whatever you'll take me for. Hear my plea. I said, I'll give you whatever you'll take me for. So would you take me far away? Take me far away. Take me far away. Take me far. But hear my plea. I'll give you whatever you'll take me for. Hear my plea. I said, I'll give you whatever you'll take me for. So will you take me? So will you take me far away? Na malutkiej scenie z gitarą śpiewa piosenki, które potrafią śpiewać stadiony. Tak jak słyszeliśmy dawno temu na albumie Foiled for the Last Time. Justin Furstenfeld. A zaraz obok Fink, również w wersji akustycznej. Stream, lights above, welcome all the late bloomers. Nor the night flowers blossom in the darkness. The city is so ugly in the daylight, but in the moonlight it's all. We're just paint upon his canvas, washed away in a heart. Let's go. I know a place where nothing will divide us. Nothing will divide us. Nothing will, no, nothing will. She said to me, no man can get lost when the path is straight. Such wisdom comes so easy to the wise. Oh yeah. Blink and you're missing the only upside is it's beautifully done. Oh yeah. Just the text, just the sign, just the hint of what's to come. Oh, let's go. I know a place Fink na akustycznej małej epce. Tych utworów jest parę zaledwie i każdy z nich trochę znajomo brzmi, ale z założenia jest zdecydowanie inny od tego, co Fink prezentuje na co dzień. Dobrze, 20 lat działalności zespołu Elbow. Zespół postanowił zaprezentować, stworzyć taką listę The Best Of, wydać ją na płycie, ale dołożyć jedno znajomo brzmiące nagranie. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. And I will sing a lullaby. And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. will sing a lullaby. Beatlesi się kłaniają, a my się kłaniamy Beatlesom. I następny wykonawca tutaj nie będzie zaskoczeniem, jeżeli spojrzą Państwo w kalendarz. Słuchaliśmy Asafa Avidana na początku tego miesiąca, kiedy ukazywała się nowa płyta. Słuchaliśmy go chwilę wcześniej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chyba 4 listopada była retransmisja tego koncertu na antenie. A teraz będzie można zobaczyć ponownie Asafa Avidana na koncertach w Polsce. Już tym razem w typowych salach koncertowych w środę. Wystąpi w Krakowie, w czwartek w Warszawie i w piątek w Poznaniu. Taki, no na pewno są w Polsce tacy ludzie, którzy pojadą na wszystkie 3 koncerty i wcale, ale to wcale nie będę się im dziwił. A ja wybieram piosenki z jego, no nie pierwszej solowej, ale tej solowej płyty, dzięki której jakoś stał się obecny w naszym życiu. Przed chwilą A Choice and a Gun, a teraz Love It or Leave It. Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. loud are the skies as your thunder, your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves pound the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it, I need. Koncerty to pozycja absolutnie obowiązkowa. Trzy koncerty, środa, czwartek i piątek. Asaf Avidan. Kto był, ten zapamiętał na długo, długo jego przedstawienia. Zespół Owl musi się pojawić, bo zapowiadałem, że on takie na do usłyszenia piosenki prezentuje. No to zdążą. Till at last the ocean is gone. is need. And all that I'll ever need is more. W momencie powinien pojawić się sygnał czasu. Pik, pik, pik, ale nie. Mam dla Państwa jeszcze jedno nagranie z przymrużeniem oka. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy. She looks just like her mum.